Aquest divendres, a 8:45 del vespre, al Teatre del Jardí de Feres serà un lloc de trobada dels amants de la música, però hi ha una raó ben concreta per ser-hi presents. Ara, fa uns dies, vam parlar amb en Jordi Robau, membre de l'organització de l'esdeveniment. Sí, aquest vespre serà una trobada doncs, molt especial. Crec que serà un concert homenatge únic i que donarà a parlar, ja que estem commemorant o recordant els 10 anys que portem amb nosaltres en Joan Traité en el record. I per això doncs, serà una nit important perquè estan involucrats tots els músics, estem, vaja, que hem estat en contacte amb en Joan, treballant amb ell tant a l'escenari com a darrere l'escenari, diguem, als estudis de gravació, en produccions i tot el que entorna al món de la música. En Jordi també ens recorda qui va ser en Joan Traité. Doncs Joan Traité va ser un company meu que vam estar treballant durant 10 anys, jo parlo del que em va tocar a mi directament, i vam estar junt amb en Jordi Soler, vam fundar els estudis de Musicland i també vam fundar el grup de rock Digitals, amb el qual vam estar fent una gira per tot Catalunya de més de 100 concerts amb un sol disc. Joan Traité va ser un home un gran emprenedor, un personatge que mai va deixar de lluitar pels seus somnis, que tenia les idees clares, que era, diguem, ambiciós sanament, perquè s'han de tenir grans aspiracions per aconseguir grans somnis, i malauradament quan ell el tenia i que tot estava doncs, allò que dius xapó, doncs va i l'atzar de la vida ens el va treure del nostre costat, que crec que no va poder assegurir el somni de tal com ell l'estava, ja el tenia, vaja, no? Que potser va ser molt prematurament la seva marxa. I un apunt sobre els convidats musicals de la nit. Doncs la llista és llarga, eh? Si vols que et digui, doncs arribem a més de la vintena de convidats, entre els quals podem dir així músics d'aquí de l'Empordà, com en Joan Jubós, com et diré el Lluís Esquadra, també hi ha la Lídia Blanques, vindrà en Santi Escura, et dic d'aquí, eh? Després, si per la Montse Cristau, si parlem ja de més enllà de les fronteres empordaneses, un Robert Molina també, i n'hi ha uns quants, és que segur que me'n deixo, i em sap greu dels que me'n deixo, però vindrà en Quimi Portet, en Pau Donés, l'Albert Pla també, i en l'Adrià Puntí, en Jofre Verdagí, saps? I l'Orquestra de Cambra l'Empordà, que això també té molt de pes perquè és una sort. Bueno, és una sort poder comptar amb tots els que s'han involucrat perquè serà un escenari únic i ple de molta emoció, això segur que no em faltarà. Finalment, en Jordi Robau ens va recordar quelcom important per a tenir present en aquest esdeveniment aquest divendres. Bueno, que és una sort per tots els que puguem assistir tant com a públic com a... És per girar la truita les coses que costen d'empassar, no? Per exemple, quan va marxar en Joan ens va afectar tots, però doncs per trobar la part bona de la part dura de la vida doncs és recordar-lo amb una festa a l'engròs. I això no sol passar, potser estem canviant la filosofia de lo que sol ser doncs una marxa dura d'una persona estimada. I fem un gran concert la sort aquesta de poder, del fet d'haver estat en contacte amb tants de músics, es pot fer un espectacle d'aquest nivell i que serà únic.